наче хоче злетіти в повітря, відірватися від цих в'язких піщаних кучугурищ. Хлопець упевнено віражує по бездоріжжю, шукає, де менше піску, де він не такий сипучий, а пісок дедалі сипучіший, і мотоцикл з лету раз у раз шугає в нього, заривається, трясеться на місці, і тоді хлопець озирається до своєї супутниці трохи винувато і захоплено. «О, дає! Як на вібростенді!» Тоня сміється. «Я не пробувала вібростенда». «Та й я не пробував, а тепер уявляю. Оце життя! Щодуху мчать, їм весело, буксують, їм весело». І доки мотоцикл натужно гребеться в піску, доки моторчик уперто пирхає, Тоня нахиляється до хлопця, зазирає йому вічі, очі її повні звабливих блисків. Вони горять, тануть вологу, вони аж п'яні, осоловілі від спеки та приливу дівочої ніжності. Ось уже й мотоцикл лежить боком, судорожно здригається в піску, а вони стоять над ним, замлівають в обіймах. Море десь уже близько, але його їм не видно з-поміж кучугур. Зі степу було видно, а тепер синява морська зникла за сипучими барханами, за молочаями та будяками, що тільки й ростуть в цих пустинних місцях. Сліпучими скалками іскриться пісок. Жовтіє молочай, величезний будяк гіллясто розкинувся на кучугурі, мов колючий кактус десь на межі мексиканської пустелі. Мотоцикл доводиться брати і перетягувати через кучугури саморуч. Віталій веде, Тоня підпихає, і як тільки хлопець знову заводить мотор, Тоня вже вихоплюється на своє місце, розпущене волосся знов розвівається на вітрі. І Тоні знову смішно від того, що тільки рушиш, вітер раз у раз заголює тобі коліна, облоскочує. Смішно навіть з того, що бачить вона весь час перед собою тонку, ще зовсім хлоп'ячу віталикову шию з глибокою ямкою, що буває тільки в брехунів. Він і не з брехливих, а ямка на потилиці – наше гніздечко, хоч перепелине яйце клади. Але ж веде такого водія пошукати. Вперше зазнає Тоня такої швидкості, такої бурхливої їзди з перешкодами, але їй ніскільки не боязко, бо ніякого ж нещастя не може бути, коли такий водій сидить за кермом. Ніби підохочений нею, Віталик бере ще один піщаний бар'єр, дає швидкість, щоб віраж був на славу, і віраж такий є. І тоді ще міцніше обіймають його з-за спини ласкаві дівочі руки, і він, щасливо хмеліючи, почуває всім тілом доторк її прухких груденят. Ривок, стрибок, віраж через останню кучугуру, і ось вам море. Ось вам його синява, тиха, безмежна. Один однісінький серед морської рівнини, бо вавніє крейсер вдалині, і крім нього ніде ні паруса, ні катерка. Надбережжя теж пустинне, безлюдне. Тоня вперше тут, серед цих кучугур. Бувала на морі не раз, але там, де воно ближче, підходить до радгоспу, а не в цих барханах, куди й батькові отари нечасто, мабуть, забродять. Лінивий плюскіт хвиль. Суха морська трава чорніє, шелестить під ногами. Де-не-де риба в ній смердить, порозбухавши. Навіть і Віталик трохи торопіє. Ні живої душі, ніде. Сліплячі, остекленілі простори.